از این خاطر بدعت گمراهی است، کل بدعت ضلاله و کل ضلاله فی النار، هر بدعت گمراهی است و مسیر هر گمراهی دوزخ است. از این خاطر ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، الله دوست نمی‌دارد تجاوزکاران را، الله تجاوزکار را دوست ندارد. و کولو بخورید مما رزقکم الله، آنچه که روزی داده است الله شما را، حلالا طیبا، حلال و پاکیزه، آنچه که الله بر روزی او حلال و طیب بخور. و اتقوا الله و بترسید از خداوند متعال در اجرای دساتیدش و با گرفتنتان از دور شدنتان از آنچه که الله نهی کرده. و اتقوا الله الذي، بترس از خدایی که شما انتم به مؤمنون، با آن ایمان آوردید، با امو الله که ایمان آوردی از امو الله بترس. لا يؤاخذكم الله باللغو، ولی یکان با از انسان خود خطا می شود، زبانش خطا می شود، چطور می شود؟ الله میگه لا يؤاخذكم الله باللغو، الله نمیگیرد شما را به آن به قسم لغو، به لغو فی ایمانکم، در سوگندهای شما الله شما را به قسمهای لغو نمیگیرد. قسم لغو را ما قبلا گذشتانده بودیم که دو تعبیر می شود، یکی لغو به نظر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است که ابزار شناخت ما چی بکنه؟ غلط بکند، چشم ما غلط بکنه، گوش ما غلط بکنه، دیدن ما غلط شود. یک نفر گفته باشیم که فلانه را کار دارم، کسی دیگر بر ما گفت که نمی آلم اینجا بود، ما گفتم دیدمش که نبود، بازو با که والله بالله این قسم است به چشم خودم دیدمش، پس آن ثابت شد که چشم از او غلط کرده و یک کسی را به لباس ما دیده بود. این چی است؟ قسم لغو است. به نظر جمهور علما قسم لغو چی است؟ آنچه که به زبانت بدون قصد بیاید، والله که این کار را بکنم، با خدا دوستش ندارم، حالا که این غیر قصدی است، تلویح زبانت است. الله میگه لا یؤاخذکم الله باللغو، الله به این قسمهایی که بدون قصد از شما جاری میشد نمیگیرد، ولیکن یؤاخذکم، ولی الله مؤاخذه میکند، میگیرد شما را به ما عقدتم الایمان، به آن که بندید سوگندها را، به آن سوگندها را به نام خدا بند بکنید و یقینی بگوید، قصدی بگوید، والله بالله این رقم قسم بگیری، الله شما را به این میگیرد. بعد او کاری که میگه نمیکن باز نکویش، اگر میگه میکنمش باز بکویش. ولی پیغمبر خدا باز چی فرمود؟ که هرگاه شما سوگند یاد کردید با باز داشتن خود از یک کار و یا هم با کردن یک کار نامشروع، شما چی میکنین؟ قسم خود را مشکنانین و با کار خوب رو میارین و از قسمتان کفاره میتین. این را قرآن کریم، این را پیامبر خدا به ما دستور میدهد. هر چی که قسم به غیر الله بوده باشه، او خود شما میفهمین که الحمدلله گناه هست، کفر هست، شرک هست. کسی که به رسول الله قسم بگیرد، کسی که به پیغمبرها قسم بگیرد، کسی که به اولیاء الله قسم بگیرد، کسی به شای اولیاء قسم بگیرد، این ناروا هست. و این پیغمبر خدا علیه السلام میگه لا تحلفوا بآبائکم، به پدرانتان قسم یاد نکنین. من حلف بغیر الله فقد کفر و اشرک، کسی که به غیر الله قسم میگیرد یا کافر شده یا مشرک شده. از این خاطر به غیر خدا قسم نمیگیریم، قسم را به الله میگیریم. و ایتو قسم نمیگیریم که ما را از یک کار خوب منع بکند، ایتو قسم نمیگیریم که باز توانایی اجرای جزو را نداشته باشم. قسم گرفتیم به الله ولی غلط شد، تواناییش نداریم. فکفارتو، بس کفاره منعقده، یمین منعقده چیز؟ اطعام عشرت مساکین، طعام دادن 10 مسکین راست. 10 نفر مسکین را دو وقت نان بده که دیگه نام خدا را کوچک نشماری. این کار را بکن. من اوسط ما تطعمون اهلکم، او از وسط آنچه، از میان آنچه که شما میخورید به خانواده تان، به خانواده چی را میخوری؟ از امو نانت به 10 نفر بده، او کسوتهم، یا 10 نفر لباس بده. 10 نفر لباس بده، یک جور کالا بر جور بکن برش بده که الله او گناه ما را ببخشد. این را هم کردن میتونی، او تحریر و رقبه، یک گردن را آزاد بکن، یک غلام را آزاد بکن، الله این کار را باز هم میبخشد. فمن لم یجد، کسی که سه کار پیدا نکرد، ببین اول نان میتیم، به مرحله دوم 10 نفر لباس میتیم، سوم یک نفر آزاد میکنیم، این را پیدا نکردیم، بعد از با چی میکنیم؟ فصیام ثلاثة ایام، پس لازم است روزه داشتن 3 روز، لازم است 3 روز روزه داشتن. از ما با سرچپه گفت هست. هر کس قسم میخواه اول فتوای ما چیست روزه بگیرن. بگیرن نه اول برو یک چند رفیت مصرف بکن، یک دو سه هزار رفیت بره که دیگه در زندگی والله بالله نگوی. بگیرن روزه خواه یکوان رفت باز یک روزه شالی میگیری، یک روزه در یک سال دیگه میگیری، خلاص میشه. اقا تاثیر خرد نه نه جیب تا خرمه که خار بکنی باز میفهمی که چی گپ هست. دیگه باز نام خدا را که به جای استعمال نمی کنی. یا در خانه برو ده نفر چاشت هم نان بده شو کشه و زنت صد غال مغال بکنی که هیچی حال هستن، هیچی رقم هست، خود با خود باز جور میشه. دیگه میگن دیگه تیر ما را از این به جای به جای قسم گرفتن. ولی که کفارت و ایمانکم، این است کفاره سوگند های شما. اذا حلفتم چون سوگند بخورید، اذا حلفتم چون سوگند بخور، اینی کفارش است، اینی کفاره است. وحفظ و ایمانکم، الله چی میگه؟ نگاه دارید قسم هایتان را. وحفظ و ایمانکم، سوگند هایتان را نگاه بکنی. اول به جای نکن که گفتی سخت پا بر جا باش، شجاع باز امو عمله بکن. وحفظ و ایمان، الله بسیار نامش بزرگ است، نام خدا به اندازه بزرگ است که امی دمسکینه که تو نام میتی باز هم امو نام خدا را ارزش شدی بیشترتر است از نام خدا. لباس ده نفر بیتی نمیرسه به یکفی که تو نام خدا را اطلاق کردی. با وست خدا رحم کرد سر این ده نفر خلاصت کرد، به سه روز روزه خلاصت کرد. وحفظ و ایمانکم، سوگندهایتون را نگاه بکن، کوشش بکن مورد تعمیل واقع شود. کذالک یبین الله، همچنین بیان میکنه الله لکن برای شما آیاتی سوگند آیات خدا، نشانی ها و احکام خدا، لعلکم تشکرون، که شما شکر کنید. الله احسانش چیست که راه را براتون نشان میدهد، یکی از نعمت های خدا. از سوگندم خلاص شدیم. بعد از او باز آنچه که در عمل جامعه ما را خراب میکنه و بدبخت میکند، در عمل خراب او چی میگه؟ که انسان سیستم تعقلی خود خراب میکند. اسلام آمده بود برای حفاظت چند چیز. اول حفاظت دین، باز حفاظت جان، باز حفاظت مال، باز حفاظت نوامیس، باز حفاظت عقل. این مراحل گذشت، این دیگه مراحل خلاص کردیم. اسلام آمد دین نگاه میکند، ارتداد دوست که نداره بخاطر تحفظ دین. مسئله قتل، کسی نداره جان کسی را از بین ببره، اگر از بین بود قصاص گذشت به خاطر حفظ جان. الله نمیخواد که مال کسی ما رو تجاوز قرار میده. اگر ما رو تجاوز قرار گرفت، از سارق و سارق فقط و ایده هما بیره برازی کرد. اسلام آمد به خاطر حفظ نسل، زنا را حرام میکند، نکار را برد بیان کرد، تفسیری ای برد بیانش کرد که نظام خانوادت اینطور است. اسلام آمد پنجم چیز را بر ما بیان میکنه، عقل تا نگاه میکند. تو در دنیا که میگردی بیعقل نباید بوده باشی. هر آنچه که سبب از بین بردن از این عطیه و بخشش الهی است، او را هم حرام میگرداند. از این خاطر شراب یکی از وسائل است که تخدیر عقل میکند، عقل خراب میکند. قرآن کریم این را بر ما چی میکند؟ بیان میکند. و چون این شراب خوری به نهایت در جامعه جای داشت، قرآن کریم این را در چهار مرحله حرام کرده، یک دفعه حرامش نکرد. مرحله اولش در سوره مبارکه مکی گذشت که الله جل جلاله در ضمن ازی که زشتی ازی عمل را طور بیان میکند، در وقتی که ایره میکشد جورش میکند، الله میگه من ثمرات النخیل والانعام، از میوه های خرما و از میوه های انگور، از این تتخیدون منه سکرن و رزقن حسنا، از امی شما میگیرین، از امی خرما و از امی انگور شما یکان با رزق خوب جور میکنه، رزق را جور میکنه که تخدیر میکنه ذهن سکر، بیهوشی را بردبار میارد، و رزقن حسن و نان خوبه، رزق خوبه. اونجا بعد گفت که این سکر را با وجود میاره، این بدی. الله نعمت را برای تو داد، از این نعمت تو چی کردی؟ یک بخش خرابش کردی، شرابش به جور کردی، یک بخش خوب استفاده کردی. در اینجا باز بدی شراب را غیر مستقیم برای مسلمان ها توضیح کرد. مرحله دوم را قرآن کریم بیان میکنه در سوره مبارکه بقره یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. از تو در باب شراب و در باب قمار پرسان میکنه ای پیغمبر، درش بگو در این گناه بسیار زیاد است و در پهلوی گناه زیادش منافع هم در انسان ها وجوده. جیب پیسه پر می شود، یکان بار غمت از پشت به اصلاح می برد، روده تا به اصلاح دیگر ها می شوید، میکروب کش است، انت یک چیز هم دارد. بس مرحله سوم را قرآن کریم در سوره مبارکه نساء صراحتا فرمود که این چیز بسیار بد است. چون بد است در وقتی که به الله استاده میشی، به این چیز بویناک و نجس نباید به الله استاده شوی. در وقت رابطه که با الله میگیری اوش کنی شراب نخوری، این دیگه مرحلهش بود. الله یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. در وقتی که تو به الله استاده میشی، شما استاده نشوید وقتی که مست بوده باشید. اینجا باز مرحله گذاشت که پس وقتی که چیزی که مانع ارتباط تو با خدا شد چرا اون کار میکنی؟ جامعه در این سه مرحله بسیار غلطی از شراب فهمیده بود. چارم حکمش عالی برش میدهد، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان انما الخمر، جز نیست که شراب و المیسر و قمار و الانصاب و نشانه های معبودان باطل، اما تو کلوله کلوله سنگای تبرکی که برش میگوید این چیزا، و الازلام و تیرهای فال، رجس من عمل شیطان، پلیدیس از کردار شیطان، فجتنیبوه، پس احتراز کنید از آن، فجتنیبوه، پس باز دارید خود را از آن، لعلکم تفلحون، تا رستگار شوید. قرآن یک طرفه کرد موضوع را دیگه. ای مؤمنان چیزی نیست که شراب و المیسر قمار و الانصاب و نشانه های معبودان باطل، هر چی که بود نماینده هایشان باطل است، هیچ این کار نکنین. و الازلام تیرهای فال، تیرهای فال، تیرهای فالی که در کابل است، میبینی که سنگای قماربازار حواله میکنه تو منو ترپ هست دیگه من دازشم بخیر از بالای خدا از سر قماربازا میره اینا فال میگرشن، او را باز میکشه باز برد میگه، یا سر تسبیحش طرف اون طرف کشکش میکنه میکنه با آخرش برد میگوید. این کلشی هست، این ازلام هست، از این کار دوری بگیرین. رجس من عمل الشیطان، پلیدی است من عمل الشیطان، از کردار شیطان، فاجتنبوه، از خودداری بکنید. چرا؟ لعلکم تفلحون، تا رستگار شوید، تا رستگار شوید. انما جزی نیست، یورید و شیطان، میخواهد شیطان، ان یوقع بینکم العداوه، که بندازد در میان شما دشمنی را، و البغضاء خصومت را، فی الخمر و المیسر، در خوردن شراب و قمار. علت تحریم را قرآن کریم یگان بار در بس از اوقات که ذهن ما به یک موضوع نمی کشد، قرآن کریم تعلیل نمی کنه یک موضوع را، یگان بار که بسیار مهم بوده بازور تعلیل هم می کند، به اصلاح فلسفه و حکمتش هم می گوید. در این جمعه که شیطان، انما یورید شیطان، جزی نیست که میخواهد شیطان، و شیطان خو گفتیم که در قرآن کریم که وقت میاد تنها به اون شیطان نیست که حضرت آدم را از جنت کشید، شیطان هر وسیله انحرافی، هر کسی که به ارزش های تو چی نکنه معتقد نبوده باشد، او میخواهد ان یوقع بینکم العداوه، در میان شما دشمنی را ایجاد بکنه، و البغضاء خصومت را ایجاد بکنه، فی الخمر و المیسر، در خوردن شراب و در عمل قمار، و یصدکم عن ذکر الله، باز داره شما را از یاد خدا، و عن ذکر الله، بعض علامه میگه القرآن، شما را باز داره از قرآن کریم، و عن الصلاة و از نماز، فهل انتم منتهون، آیا هستید با این تفصیل واضح منتهون من شدگان؟ این استفهام متقریری، آیا شما از این منع میشین؟ جواب مسلمان چیز؟ بله منع میشین. دیگه منع میشین، دیگه از دست نمیگیریم. حضرت عمر چی میگه؟ انتهینا، قطعا من شدیم یا الله، دیگه به دست نمیزنیم، دیگه به دست نمیزنیم. به یک جای کتاب نوشته که تفسیر نمونه بسیار ظالمانه نوشته کرده، بعضی که پایده این تفسیر نمونه سوال الله شاید است که قار آدم به کالم و ریت تفسیر و سپرتن. او یک جای نوشتن میگه حضرت عمر رضی الله عنه به اندازه شراب میخور که هر آیهی که نازل میشد به سه مرحله باز میگفت که تالق و منه نشده، وقتی که آیت آخری آمد باز گفت که انتهاینا انتهاین آلی خو معنا شده، یعنی به این آن که دلش بازم نشده بود. و مورخین نوشته میکنه که حضرت عمر یک انسان شجاعی بود که در جاهلیت هم شراب نمیخورد، خودی یک انسانی بود. این را خب بگذار که بعد از این آیت ها باز نخورده باشد. این ظلم است که با اصحاب پیغمبر خدا علیه السلام صورت میگیرد. فهل انتم منتهون؟ آیا هستید شما منع شدگان؟ جواب چیست؟ برای چرا منع نمیشیم؟ قرآن کریم این اردو مسئلهش گفت، دشمنی را هم ایجاد میکند، زیرا تکر که صورت میگیره غالبا از این خاطر است، طلاق ها صورت میگیره از این خاطر است، تجاوز به نوامیس یک انسان صورت میگیره از این جای سرچشمه میگیرد، دزد دزدی میکنه به نوامیس مردم تجاوز میکند، ترس بکنه مردم میکشد، بر حریم انسان ها تجاوز میکنه، شرابخور حاضر پیاز وقتی که شراب میخوره نه مادر خودم بشناسه نه خواهر خودم بشناسه، بی شخصیت میشود و در پهلوی از او از قرآن کریم دور میشود، در پهلوی از او از نماز دور میشود. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام سخت مردم های قوی بودند. روزی وقتی که آیت نازل میشود، یک صحابی دو دانه خم شراب پر کرد سر مرکبش روان است. یک صحابی دیگه بر شما گفت خبر شدی؟ گفت نه. گفت الله جل جلاله این آیت را نازل کرد. وقتی که را برش تلاوت کرد، سنگ گرفت در سر خمش حواله کرد، یکیش که زد دیگه بر چه زد که نکو از برای خدا خود شراب شد پر تو خمش در خانه بر. گفت نه، حکم الله که بر ملتفع متوجه شد، فهل انتم منتظرون؟ ما دیگه با انتظار بکشن که شراب شده کجا پرتون باز در خانه بر برسن، نه، در امیجا ما باید حکم خدا را تطبیق بکنم. از خدا را سخت دوست داشتن، الله هم اونها را عزت داده بود. ما با صبح و دیگه صبح میکنیم و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، اطاعت الله، فرمانبرداری الله و فرمانبرداری پیغمبر را بکنید، و احذروا و بترسید از مخالفت الله و پیغمبرش، و احذروا دست بردار از مخالفت خدا و پیغمبر، نکنید مخالفت را. فان تولیتم، پس اگر رو گردانیدید، رو گردانی از خوردن شراب و از نکردن قمار، فعلمو خوب بدن انما علی رسولنا، جزی نیست که بر پیغمبر ما، البلاغ و رسانیدن روشن است، البلاغ المبین، رسانیدن روشن است. ارگا دست بردار شده از مخالفت خدا و پیغمبر، جزی نیست که بر پیغمبر ما چی است؟ البلاغ المبین، رسیدن آشکار است، دست واضح میگوید. ليس على الذين آمنوا نسب کسانی که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارهای شایسته کردن جناح گناهی، فی ما طعموا، در آنچه که پیشتر خوردن، در آنچه که پیش خورده بودن الله سر زم مؤاخذه نمی کند. اذا متقوا، چون از آینده ترسن از شراب، در آینده اذا متقوا دست بردارن از خوردن شراب در آینده، و آمنو و ایمان داشته باشه به تحریم از شراب، و عمل الصالحات و کارهای شایسته بکند، ثم اتقوا، باز می ترسیدن از چی؟ از اینکه دستشان به ای آلوده شود، و آمنو جدا به تحریم از او پابند بودن، ثم اتقوا، باز هم ترسیدن در شوان حیات دیگرش از خداوند متعال، و احسن و نیکوکاری کردن، و الله یحب المحسنین، الله دوست می دارن نیکوکاران را. این آیت را با چندین وجه علما تفسیر می کند. اول توجیه است که لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و هر مؤمنی که ایمان داشته باشد و کارهای شایسته کرده باشد، جناح گناه، فی ما طعموا، در آنچه قبلا خورده باشد. اذا متقوا، وقتی که بترسن از خوردن شراب، از شربش، و آمن و ایمان داشته باشن به تحریمها، به تحریم از شراب، ثم تقوا و آمنو، باز تقوا را پیشه کرده باشن، و آمنو و دوام بدهد ای باز داشتن خود را، ثم تقوا، در مرحله سوم باز داشت بکنن خود را از مخالفت شریعت خدا فی کل الامور، در تمام امورشان، و احسن و نیکویی بکنن در کارهای خیش. این یک تعبیر. تعبیر دوم، ليس على الذين آمنوا نسب گناه بر آنان که ایمان آوردند و عمل الصالحات، کارهای شایسته کردند، جناح گناه، فی ما طعموا، در آنچه که خوردند، اذا متقوا، در آنچه قبل از تحریم، در آنچه که خورده بودند قبل از تحریم، ثم تقوا، باز نگاه داشتند خود را بعد از تحریم، ثم تقوا، باز نگاه داشتند خود را، فی ما بقی من اعمالهم، و احسن العمل، در دیگر شؤون حیات زندگیشان را و اعمالشان را شایسته کردند. اذا متقوا، وقتی که کل ارزش دارد، اذا متقوا الشرك، وقتی که خود را پرهیز بدهند از شرک آوردن با الله و آمنوا بالله و رسوله، ایمان به الله پیغمبر داشته باشد. باز چی میکند؟ ثم تقوا، باز دست بردارند در مرحله دیگه، الکبائر، از اعمال کبیره، از گناهای کبیره، باز ایمان خود را به اساسی ازی ارزش بدهند و تقویت بکنند. ثم تقوا، باز خود را بپرهیزانند از صغائر و احسن و نیکویی بکنند به خاطر ازی که به خدا نزدیک شوند. در پهلو ازی که از گناه صغیره و کبیره خود را باز می‌دارند، با وصفی از هم چی می‌کند؟ و احسن، در روند اعمال دیگه هم چابکی می‌کنند. بنان ایمان اول اعتقاد به اصول شد، ایمان دوم زیادت ایمان شد، ایمان سوم که شد دوام ایمان تا لحظه مرگ شد. یا ای که ایمان اول توحید شد، ایمان دومی تحریم شراب شد، ایمان سومی ثبات و استقامت بر دین شد، که در حقیقت چی می شد؟ عمل صالح یک بخش، ایمان یک بخش عمل صالح، دوم اول فرائض به اعمال، دومش واجبات، سومش مستحبات. هم فرائض انجام دادن، هم واجبات انجام دادن، هم به مستحبات رو آوردند. والله يحب المحسنين، الله دوست می‌دارد نیکوکاران را. یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، هر آن می‌آزماید خداوند متعال شما را به چیزی از شکار، تناله ایدیکم، که می رسد به آن دست های شما، و رماحکم تیرهای شما، لیعلم الله، تا معلوم کنه خداوند متعال، من یخافوه بالغیب، کسی را که می ترسه از خداوند متعال بغیب، کسی که از الله بغیب می ترسه، الله او را معلوم بکند. فمن اعتدى، پس هر که از حد در گذرد بعد ذلك، بعد از این تفصیل شافی، فله عذاب علیم، پس مرعور است عذاب دردناک. الله جل جلاله یگان بار بنده های خود را چی میکنه؟ امتحان میکند. یهود را در روز شنبه امتحان کرد که در روز شنبه دست به چی نزنید؟ دست به ماهیان نزنید، به شکار نزنید. خداوند متعال در وقت احرام در صلح حدیبیه، وقتی که مسلمان ها احرام بسازن، به ایجا امتحانشان کرد. از صاحب پیامبر خدا میگه این پرنده ها یگان بار میامدن سر شمشیر ما میشست، به سر شمشیر ما میشست، به پیش روی ما میگذشت، و پیامبر خدا گفته بود که دست نزنید. امی که دست نزنید، الحمدلله امت اسلامی را الله توفیق عنایت کرد و این مسئله شرم را در کتاب سرش نوشته نکرد که تحریم خدا را حلال گفتن و یهوی را خوردن. موفقانه الحمدلله کامیاب شدن مسلمان ها. بنابراین خداوند متعال شما را امتحان میکنه با چیزی از شکار، تنالوها ایدیکم، که میرسد با آن دست شما، اما قد پیش رویت گرفتیش میتونی، و رما حکم تیرتن با او میرسد، با او امزا پیش رویتن میاد، تا خداوند متعال معلوم میکنه من یخافو بالغیب، چی کسی میترسه الله در چی؟ در پوشیدن در غیب، چی کس از الله میترسد؟ ببینی که دستت به یک عمل برسد با تو نکنی و بگی الله وجود دارد. در رمضان ما احساس عزیز زیاد میکنیم، عزیزا دست ما با بنان میرسد، چی بس اوقات میشود، ولی از خدا غائبانه میترسیم و میگم نه، الله تو خواستی. این رقم ترس بسیار لذت دارد. فمن اعتدى بعد ذلك، پس هر که از حد در گذرد بعد از این بیان شافی، پس او را از عذاب دردناک. یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا، یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصيد، مکشید شکار را، و انتم حرم، در حالی که شما احرام بسته کرده باشید. یا ایها الذين آمنوا ای مؤمنان لا تقتلوا الصيد، مکشید شکار را، و انتم حرم، در حالی که شما احرام کرده باشید. احرام بسته کرده باشید، به شکار دست نزن. و من قتله منکم، و هر که بکشد او را از شما متعمدا به قصف جزاء، پس بر او واجب است مثل ما قتل من النعم، جزا مانند آن چی کشته است از چارپایان. چه رقم جزا؟ یحکمو، که حکم کند بهی به آن و عدل منکم، صاحبان عدالت از شما. ای بعد از فیصله عدالت چی میشه؟ هدیا بالغ الکعبه، در حالی که آن جزا قربانی باشد رسیده به کعبه، او کفارتون، یا بر اوست کفاره طعام و مساکین، نان دادن برای مساکین، او عدل ذلك یا برابر آن است صیام روزه داشتن، لیذو قوابال امر، تا بچشد جزای کردار خود را. الله در هر بدل چی میده؟ یا هر عمل بدل میدهد. در وقت احرام شما شکار نکنید. هر کسی که شکار کرد بر او لازم است مثل ما قتل من النعم، جزای مانند آنچه کشته است. یک تعبیر چی می شود؟ چیزی را که کشتی بر یک دونه دیگر را بخر، همی رقم گوسفند را بخر و در راه خداوند متعال قربانیش کن. و این خریدن در اختیار تو نیست. یحکم به ذو عدل منکم، حکم کند با آن دو نفر صاحب عدل شما. دو نفر دیگر میگه چه اینی را کشتیم، بدیل از چی است؟ بدیل او دو نفر را تثبیت میکنه، او دو نفر عالم را تثبیت میکند، بعد از اون تو در راه خداوند متعال قربانی میکنی. این قربانی هدیان قربانی است که بالغ الکعبه، رسیده به کعبه مکرم، در اوجا باید قربانی شود. در قربانیگاه اگر بدیل مثلی نبود باز قیمه می شود، و در مذهب ما شما می تانیم که همیشه قیمت را از چی بتیم؟ از عوض خود بتیم. پس راه دیگرش این میشه که تو بری قیمت بکنی، بطور مثلا گنجشک کشته باشی، گنجشک قیمت میکنی و قیمتش برای مساکین چی میگه تقسیم میکنی. این هم یک راه دیگرش. اگر او را هم نمیتونی قیمتش نداری، طعام مساکین مطابق به ازمی قیمت به همی پیسه نان میخری برای مساکین، مساکین چی میکن؟ نان تو را میخورد. اگر این هم نشد، او عدل ذلك یا برابر از آن صیامن روزه داشتن، به طور مثال قیمتش کردی این ده چی شد؟ ده کیلو شد. ده کیلوش که شد پنج روز صرفی چی می شود؟ روزه می شود. زیرا دو کیلوش یک فدیه می شود و با دو کیلو تو یک روزه باید بگیری. با ده کیلو با مو قیمت تو ده کیلو آرد باید می خردی، گندم باید می خردی، ولی نتونستی بی پیسه بودی، پس بیا پنج روز روزه بگی. او عدل ذلك یا مطابق با او قیمت روزه داشتن است. لیذوق و بال امره، تا بچشد جزای کردار خود را، جزای کردار خود را بچشد و دیگه حریم خدا را اقا کوچک نشمارد. ولی یک کسی اگر بگوید که چرا الله تو میکنه، الله تربیتت میکند، در ایتو چیزی کوچک تربیتت میکند، امتحان میکنه تو که در کارهای بلند باز دست نزنی، در اینجا تربیتت میکنه. صبح با زمین رقم نشه، با یهود دوستی بکنی، با دشمنانش دوستی بکنی، از این خاطر تربیت میکند. عفا الله عما سلف، عفا کرد خداوند متعال آنچه که پیش از شما از دست داده بود، آنچه که پیش از شما صورت گرفته بود، الله او را بعد عفا کرده. قانون به ما قبل چی نمیکنه؟ میگه سرایت نمیکند. و من عاده، و هر که تکرار کند، فینتقم الله منه، پس انتقام گیرد خداوند متعال از وی. هر کی این موضوع تکرار میکند، الله از او انتقام میگیرد. این انتقام چندین وجه دارد. عزیزان، رفتن به خدا بسیار سخت است. یک مرحله که انسان طی میکند بسیار به مشکلات میرسد، به بسیار کوچکترین عمل یک بار سقوط میکنی، باز ماها است که تو زحمت میکشی تا ایله با گذشتت خدا برسانی. الله میگه انت یکان بار که ملتفت نمیشی به احکام خدا، از نظر معنویت یک بار پایینت میارم. یا به این عنوان که انت انتقام از پیش الله میگیرد که بعد میگه جزایش باید بیتی پیسه جیبت از تو میگیرد، و در اینجا هم الله انتقامش از در حقیقت. والله عزیز، الله غالب از انتقام، صاحب انتقام. الله غالب هم است و صاحب انتقام است. الله نمیگه این ذو انتقام چندین جای ذکر میکنند. یک جا در باب ظلمی که مشرکین میگه با اونها هم اطلاق میشود، ظلم آنانی که با مسلمانان در اونها هم میگه. والله عزیز ذو انتقام، الله غالب است و انتقام میگیرد از دشمنانی که با مسلمان چنین روز را میارد. احل لکم، حلال شده برای شما صید البحر، شکار بحر. شکار بحر برتان حلال است. و طعامه، و خوردن آن، متاع لکم، منفعتا لکم، بخاطر بهرهگیری برای شما. ولی سیاره، و برای کاروان سرایا، ولی سیاره برای کاروان شما. دو علاج میگه برای شما حلال است شکار بحر. در بحر هر ماهی را که تو میگیری الله او را برد حلال کرده، ولی علما استثناء کردن از او سگ و خوگ بحری را. و طعامه، خوردن آن، از گوشتش تو استفاده کرده میتونی، متاع لکم منفعت برای شما، ولی سیاره و برای کاروان شما و کل کاروان تن میتونی بتی. به عنوانی که تنها به کشتیران ری نیست، بلکه به کسایی که در کشتی سوارست به او هم است و صاحب کشتی هم است. و حرم علیکم صید البر، حرام گردانیش بر بالای شما شکار بیابان، ما دمتم حرم، تا وقتی که احرام بسته باشید. این هم لطف خدا هست. در بحر که بری دان از کجا میکنی؟ الله در اوجه بر تو ایره به خاطر منفعت حلال کرد، با وصفی که احرام هم داشته باشی گوشت مایی را خورده میتونی، از او استفاده کرده میتونی. و اتقوا الله، از الله بترسید، الذی الیه تحشرون، او خدایی که به سوی وی جمع کرده خواهد شد، و او خدایی که جمع کرده خواهد شد از امو الله بترسید. جعل الله الكعبة البيت الحرام، گردانده از خداوند متعال کعبه را، البيت الحرام، منزل محرم و با عزت. الله چی کرده؟ بیت الحرام. یک سوال میگه که چرا بیت الحرام و بیت الحرام میگه؟ به خاطر که خانه با عزت است. با او خانه که میری اینقدر با عزت باید تو بروی، دستت آلوده باید نشود با گناه، فکرت آلوده باید با گناه نشود، عقیدت باید با گناه نبوده باشد، به کل موضوعات ملتفت شو. الله گردانده خانه کعبه را، البیت الحرام، خانه با عزت، قیاما للناس، ذریعه قیام برای مردم، وسیله آسایش اصلی معنوی برای مردم، و شهر الحرام و ماهای بزرگ را، و الهدی قربانی بینشان و القلائد قربانی بانشان را. این کلش را الله به خاطر بیت الحرام عزت داده و شما هم باید عزت بتین. ذلك لتعلم، این برای آن است تا بدانید، ان الله يعلم، بدرسی که الله میداند، ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است، و ان الله بكل شيء عليم، و هر ان الله به هر چیز داناست، الله به هر چیز دانا هست، هر قدمی که تو میگذاری الله و الله خطا نمیری. تعلم، خوب بدانید، ان الله شدید العقاب، هر ان الله، هر آن که عذاب الله سخت است، و ان الله غفور، و هر آن الله بخشاینده مهربان است، غفور رحیم، بخشاینده مهربان است. گناه هر قدر کرده باشی الله بازم بهت میبخشه. ما علی الرسول الا البلاغ، چون نتایج میگره قرآن کریم، پیامبر داده شد، ما علی الرسول، نیست بر ذمه پیغمبر الا البلاغ، مگر رسانیدن آشکارا، رسانیدن صریح برد میکند. والله یعلم، ولی الله میداند و نظارت میکند. والله یعلم، الله میداند، ما تبدون و ما تکتمون، آنچه آشکار میکنید و آنچه که پنهان میکنید، الله به سینه هایتان علم دارد. قل بگو ای پیغمبر، لا يستوي الخبيث، بگو برابر نیست ناپاک و طیب و پاک، ولو عجب کثرة الخبيث، اگرچه ترا خوش آید زیاد بودن ناپاک، زیاد ناپاک در بشت برد. این هم در حقیقت بیان حکمت تشریعی اسلام است. در اسلام هر آنچه که سر ما حرام شده در حقیقت به منفعت ماست که ما دست به او نزنیم، هر آنچه که الله حلال کرده در اون منافع دنیا و آخرت و عزت ماست.